У эфіры радыё «Свабода». У Менску 19-я гадзіна. У прэскай студыі Юрай Бушляков. Добры вечар. Адзін з лідараў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт», былы палітычны зняволены Зміцер Дашкевіч, узнагароджаны ордэнам «Свабоды» імя Кастуся Каліноўскага. Зміцер Жалезнічэнка аспрэчвае ў судзе сваё паўторнае адлічэнне з універсітэту. Змяншэнне паставак расійскага газу ва ўкраіну часткова закранула і Беларусь, заявіў генеральны дырэктар Белтрансгазу. У горадні пачаўся паказ стужак 10-га усесветнага фестывалю праваабарончых дакументальных фільмаў «Адзін свет 2008». Гэта і да іншыя тэмы ў нашым эфіры пасля навінаў. У студыі навінаў Аляксей Знаткевіч, «Сёння ў свеце». Расійская кампанія «Газпром» заявіла пра аднаўленне паставак газу ва ўкраіну. «Газпром» быў скараціў пастаўкі на палову і пагражаў увогуле іх спыніць, калі не будзе падпісаны кантракт на 2008 год і калі Украіна не заплаціць за ранейшыя пастаўкі. Пасля сённяшніх тэлефонных перамоваў прадстаўнікі «Нафтагазу» Украіны і «Газпрому» заявілі пра вырашэнне спрэчак. Чалавецтва можа скантраляваць небяспекі для навакольнага асяроддзя за прымальную цану цяпер альбо пазней заплаціць нашмат вышэйшую цану за бяздзеянне. Такая выснова ўтрымліваецца ў новай справаздачы Арганізацыі эканамічнага супрацоўніцтва і развіцця. Паводле справаздачы, да 2030 году палова насельніцтва зямлі, каля 4 мільярдаў чалавек, не будзе мець доступу да нармальнай пітнай вады. Іран адмовіўся ад новых перамоваў з Еўразвязам пра сваю ядзерную праграму. Іранскі прэзідэнт Махмуд Ахмадзінаджад заявіў, што Іран будзе весці перамовы толькі з міжнародным агенцтвам у атамнай энергіі. Гіларі Клінтон перамагла на папярэдніх выбарах сярод патэнцыйных кандыдатаў на прэзідэнта ЗША ад дэмакратычнай партыі ў штатах Агайо, Тэхас і Род-Айленд. Яе асноўны супернік Барак Абама пасля перамога ў 11 штатах запар у аўторак выйграў папярэдныя выбары толькі ў штаце Вермонт. Тым часам Джон Маккейн перамог у 4 штатах і забяспечыў сабе неабходную колькасць галасоў для вылучэння кандыдатам на прэзідэнта ад рэспубліканскай партыі. Прэзідэнт Арменіі Роберт Качарян адхіліў заклікі міжнароднай супольнасці адмяніць надзвычайнае становішча ў Ерэване. Ён таксама заявіў, што пасля адмены надзвычайнага становішча апазіцыі не дазволяць ладзіць дэманстрацыі. Ватыкан і шэраг мусульманскіх лідараў ствараюць супольны форум, каб наладзіць рэгулярны дыялог. Першая сустрэча каталіцка-мусульманскага форуму мае адбыцца ў Рыме з 4 па 6 лістапада. З кожнага боку ў ёй возьмуць удзел па 24 рэлігійныя лідары і даследчыкі. У эфіры «Радыё Свабода». З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння о 17-й гадзіне ў Бабруйску міліцыянты ўварваліся ў прыватны дом, які выкарыстоўваецца мясцовымі дэмакратычнымі актывістамі як грамадскі цэнтр. Міліцыянты пачалі рабіць ператрус і апісваць маёмасць, якая знаходзіцца ў офісе. Палітыка Алеся Чыгіра і праваабаронцу Ігара Ходзьку міліцыянты збілі за тое, што яны не давалі ім вынесці з прыватнага грамадскага цэнтру пакунак з газетаю «Свабода». Пасля збіцця актывістаў міліцыянты вынеслі каля 500 паасобнікаў «Свабоды». Ніякіх дакументаў на дазвол на такія дзеянні міліцыянты не паказвалі. Паводле Алеся Чыгіра, на дапамогу двум міліцыянтам, якія першыя ўварваліся ў дом, пад'ехаў міліцэйскі нарад прыкладна з 10 чалавек. Міліцыянты адразу ж паспрабавалі вынесці з дому друкаваную прадукцыю. Забраўшы пакункі з газетамі, міліцыянты пакінулі Бабруйскі грамадскі цэнтр. А ў Менску суддзя Цэнтральнага суду сталіцы арыштавала сёння на 5 сутак моладзевага актывіста Максіма Сергейца за распаўсюджванне лістовак з надпісам «БНР 90 год 25 сакавіка плошча Кубаколаса 18.00». Падрабязні з Менску. Алесь Дашчынскі. Сведкамі ў справе выступілі два міліцыянты. Міліцыянт Мікалай Янушкевіч апавёў, што ў тралейбусе нумар 12 заўважыў, як 22-гадовы Максім Сергеец наклейваў налепку, і ён выклікаў падмогу. Другі міліцыянт Вадзім Губар цвердзіць, што пры затрыманні і вопшуку з-пад курткі хлопца выпалі яшчэ 3 налепкі. На Максіма склалі пратакол за парушэнне парадку правядзення масавых акцый. Да суду хлопца трымалі пад вартай. Максім сказаў у судзе, што ўсяго толькі разглядаў налепку. Суддзя Таццяна Паўлючук прызнала хлопца вінаватым у парушэнні вызначанага парадку правядзення масавых акцый і пакарала яго арыштам на 5 сутак. Разам з Максімам Сергійцом былі затрыманыя моладзевыя актывісты Алексей Шлома і сябра маладых дэмакратаў Віталь Стажараў. Іх міліцыянты адпусцілі, не складаючы пратаколаў. Віталь Стажараў сцвярджае, што міліцыянты білі Максіма Сергійца. Его били, и, ну, он скорую просил, чтобы мы вызвали. Говорил, ему плохо, сердце у него болит. Никто не вызвал. Били его, приказывали так, стань лицом к стене. Міліцыянты дабралі ў актывістаў для праверкі раздрукаваныя артыкулы з інтэрнэту і лісты з подпісамі грамадзянаў за далучэнне Беларусі да еўразвязу. Алексей Шлома згадвае, што калі міліцыянт зайшоў у тралейбус, там ужо вісела некалькі налепак. І да яго падышоў чалавек, які сидзеў насупраць нас, і сказаў, што вось гэта мы там наліпілі. Ну, міліцыянер выжыў нарад, на наступны прыпынку нас вывелі, але ну, нас нічога не знайшлі. А у Максіма было некалькі налепак. Нас прывялі ў цэнтральны РВД, і там, врэшце, так знайшлі кабінет, куды нас адвезці, без усялякіх там пратаколаў, нічога не пытаючыся. Да Сергійца падышоў міліцыянер, ён ні звання, ні імя не сказаў сваё, і пачаў яго збіваць, потым паставіў да сцяны, там па нагам, у грудзі біў. Трымалі недзе 2 гадзіны, потым ужо яго ставілі там, а нас з Віталікам адпусцілі, але нам сказалі, каб мы не з'яўляліся ні на суд, ні куды, бо трапім услед за Максімам. Сёння суддзя Цэнтральнага суду Мінску арыштавала на 5 сутак моладзевага актывіста Максіма Сергейца. Яго прызналі вінаватым у распаўсюджванні лістовак з інфармацыяй аб адзначэнні ў Мінску 25 сакавіка 90-х угодкаў з дня абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Адзін з лідараў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» былы палітычны зняволены Зміцер Дашкевіч, узнагароджаны ордэнам свабоды імя Кастуся Каліноўскага. Гэты ордэн свабоды зроблены з бронзы скульптарам Алесем Шатэрнікам. На ордэне выява Кастуся Каліноўскага, на адваротным баку надпіс «Жыві ў свабодзе». Ініцыятары і заснавальнікі гэтай узнагароды – моладзевыя арганізацыі беларусы, Беларусі і беларускай дыяспары, актывісты альянсу маніфесту «Час перамагаць», у ліку якіх беларускі моладзевы рух Амерыкі, бунт, ініцыятыва «Паветра, погляд» і «Трэці шлях». Як паведаміў нашаму радыё, лідар беларускага моладзевага руху Амерыкі Алесь Вінакураў, пасля урачыстай цырымоніі ўручэння ўзнагароды ў Таліне, Зміцер Дашкевіч уганараваны ордэнам за мужнасць і паслядоўнасць у змаганні за свабоду. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Самыя вострыя пытанні. Самыя недаступныя асобы. Самы дэмакратычны сродак. Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг. Сёння на сайце «Свабоды» адбылася онлайн-канферэнцыя з намеснніцай старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Людмілай Гразновай. Тэкст онлайн-канферэнцыі вы можаце ў любы час прачытаць па адрасе свабода.орг, а хвілін праз 30-35 у нашым эфіры запіс адказаў Людмілы Гразновай на пытанні наведнікаў сайту. Куба, Бірма, Паўночная Карея, Туркменістан, Расія, Беларусь. Такія адрасы іншадумцаў і пераследаваных грамадскіх актывістаў, што разам з Вацлавам Гаўлам сёння дзяліліся ў празе асабістым досведам жыцця ў дыктатуры і грамадзянскае змаганне з ёю. Гавал, адзін з найбольш вядомых у свеце дысідэнтаў, выступіў з ініцыятываю стварэння міжнароднага руху «Свет супраць гвалту». Падрабязней Алена Ціхановіч. Дысідэнты з 6 краінаў прыехалі ў Чэхію, дзе сёння адкрываецца 10-й юбілейны фестываль фільмаў праваабарончай тэматыкі «Адзін свет». Ад Беларусі арганізатары запрасілі Артура Фінкевіча, з якога, як было сказана, яшчэ не выветрыўся турэмны дух. З дня яго вызвалення з калоніі мінуў роўна месяц. Артур, аднак, гаварыў больш не пра свой вопыт, гаварыў пра Казуліна і Кіма, пра крымінальны пераслед такіх жа, як ён, моладзевых актывістаў. Калі пра свой лёс расказваў грамадскі актывіст з Бірмы Мін Зін, было ў яго аповедзе шмат знаёмага. Да дэмакратычнага руху далучыўся ў 14 гадоў, калі арыштавалі яго старэйшых брата і сястру. Быў выгнаны са школы і пераследаваны, эміграваў на Тайвань. Вось што Мін Зін адказвае на пытанне пра грамадзянскія сілы, якія маглі б стаць апорай дэмакратызацыі яго краіны. Мая краіна, Бірма, краіна аграрная. Тут няма развітай індустрыі, рабочага клясу, прафсаюзаў, як у еўрапейскіх краінах. Гэта вялікая розніца. Асноўная апора для пераменаў у Бірме – гэта студэнты і будысцкія манахі. Я думаю, што мы ўбачым свабоду ў Бірме неўзабаве, але гэта будзе не проста, як змена ночы на дзень. Гэта будзе працэс доўгага пераходу. Асвальда Вальдес назваў сябе адным з 2 мільёнаў уцекачоў з Кубы. Ён быў адным з заснавальнікаў ліберальна-дэмакратычнай партыі Кубы. У часе масавых працэсаў над дысідэнтамі атрымаў 18 гадоў турмы, адкуль быў умоўна вызвалены з прычыны дрэннага стану здароўя. Асвальда Вальдес у нашай размове выказаў меркаванне, што і пасля адыходу Кастра камунізм і выбудаваная ім сістэма на Кубе застаюцца. Сярод прычынаў рэкордна доўгай дыктатуры Фіделя Асвальда Вальдес назваў і тое, што кубінскі рэжым актыўна пераймаў вопыт КДБ і нямецкіх штазі. Вось як кубінскі дысідэнт адказаў на пытанне, ці маюць шанцы еўрапейскія дыктатары паўтарыць рэкорд Фіделя. No, realmente no creo que vaya a suceder, afortunadamente. На шчасце, думаю, у Еўропе не стане тое самае, што на Кубе. Хаця ў Беларусі няма такіх дэмакратычных інстытутаў, як у астатняй Еўропе, але там ёсць актыўныя дэмакратычныя сілы, якія ціснуць на рэжым. Беларусь альбо Расею нельга ізаляваць ад заходняй Еўропы так, як Кастра ізаляваў ад астатняга свету Кубу. Калі Вацлаў Гавал падсумоўваў свае ўражанні ад выслуханых аповедаў, ён сказаў, здаецца, што ўсе дысідэнты плывуць у адной лодцы. Былы прэзідэнт падкрэсліў, што салідарнасць – неадменная ўмова выжывання дысідэнтаў. Гавал прапанаваў стварыць свайго роду грамадскую ААН для супольнага інфармавання аб парушэннях правоў чалавека і адпаведнага ціску на ўрады-парушальнікі. Вось як Гавал акрэсліў матывы сваёй міжнароднай ініцыятывы. Можа быць, гэта цалкам утапічная ідэя. Але калі я бачу гарманічныя, салідарныя сувязі, узаемнае паразуменне і адкрытасць паміж людзьмі з такіх розных краінаў, як Бірма і Куба, або Паўночная Карэя і Беларусь, дык мяне не пакідае пытанне, ці не ёсць гэта проста заклік да арганізаванага працяглага супрацоўніцтва ў нечым, што можа працягвацца гадамі, што заслужыла б сваю павагу і знайшло б водгук у многіх кутках свету. Паводле прапановы Вацлава Гавала, такая міжнародная ініцыятыва магла б мець назву «Свет супраць гвалту». Расказвала Алена Ціхановіч. Яна сёння наведала канферэнцыю «Дысідэнты і свабода». Адзін са згаданых удзельнікаў гэтай канферэнцыі Артур Фінкевіч будзе сёння госцем «Начной свабоды» пасля 22-й паводле менскага часу. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Змяншэнне паставак расійскага газу ва ўкраіну часткова закранула і Беларусь. Пра гэта заявіў сёння генеральны дырэктар Белтрансгазу Уладзімір Маёраў. Ён паведаміў, што частка расійскага газу, якая ідзе ва ўкраіну, транзытам праходзіць праз Беларусь. Цяпер ёсць пэўнае скарачэнне транзыту, але нязначнае, сказаў Уладзімір Маёраў сёння раніцаю. А ў другой палове дня пастаўкі газу з Расіі ва ўкраіну былі адноўленыя ў поўным аб'ёме. Пра гэта гаворыцца ў супольнай заяве «Газпрому» і «Нафтагазу» Украіны, зробленай сёння пасля тэлефонных перамоваў кіраўнікоў гэтых кампаніяў Алексея Мілера і Алега Дубіны. Бакі дамовіліся, што пастаўкі газу з пачатку году да 1 сакавіка будуць цалкам аплачаныя «Нафтагазам» Украіны паводле існуючай на пачатак году схемы паставак. У заяве таксама адзначаецца, што транзыт расійскага газу еўрапейскім спажыўцам робіцца ў поўным аб'ёме, і абмежаванні паставак для спажыўцоў Украіны знятыя. Вы слухаеце «Радыё Свабода. Тэмы дня». Моладзевы актывіст Максім Сергеец арыштаваны на 5 сутак. Яго прызналі вінаватым у распаўсюджванні лістовак з інфармацыяй аб азначэнні ў Менску 90-х угодкаў з дня абвяшчэння незалежнасці БНР. Адзін з лідараў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт», былы палітычны зняволены Дзмітрий Дашкевіч, узнагароджаны ордэнам свабоды імя Кастуся Каліноўскага. Цырымонія ўзнагароджання прайшла ў Таліне падчас правядзення там першага кангрэсу маладой беларускай дыяспары. Калегія Магілёўскага абласнога суду не задаволіла сёння касацыйнай скаргі журналістаў крычаўскай газеты «Вольны горад» Уладзіміра Кудраўцева і Валера Бысава. А ў горадні пачаўся паказ стужак 10-го ўсясветнага фестывалю праваабарончых фільмаў «Адзін свет 2008». Сёння суддзя цэнтральнага раёна Гомелю Жанна Андрейчык пачала разгляд скаргі Дзмітра Жалезнічэнкі на яго паўторнае адлічэнне з Гомельскага ўніверсітэту імя Францішка Скарыны. Паколькі Дзмітр пасля паўторнага адлічэння быў у спешным парадку прызваны ў войска, то скаргу ў суд ад імя сына падала яго маці Алла Жалезнічэнка. Далей перадае наш карэспандэнт Вячаслаў Кулік. До апошняй хвіліны не было вядома, ці адпусціць Дмітра Жалезнічэнку з войска на судовае паседжанне. Ля будынку цэнтральнага суду Гомеля Дмітр з'явіўся ў суправаджэнні вайскоўца мужчыны ў цывільным літаральна за 5-7 хвілінаў да пачатку судовага разбіральніцтва. Яго адмыслова прывезлі ў Гомель са Жлобіна на аўтамашыне, гаворыць Дмітр Жалезнічэнка. Позву маці привезла у суботу, ось так отпустили сюди. Командир роты приехал, я еще один охолник. Доводов шмат. По сутности, меня виноватились у тим, что я нібито зробив, коли уже не был студентом. Кроме того, университет черговый раз наступил на свои же самые грабли, як и минулый раз. Там не было згоды правкама, там отличение суперконструкции именно адукации. Усе, что зафиксовано в мотивации попереднего решения суду. Будем на гэта і біць. Студэнт-выдатнік матэматычнага факультэту, а цяпер салдат тэрміновай службы Жалезнічэнка, быў паўторна адлічаны з універсітэту паводле загаду рэктара 22 студзеня, у той самы час, калі знаходзіўся на лячэнні з прычыны высокага артэрыяльнага ціску. Да таго ж адлічылі яго паўторна на канікулах, калі Дмітр не быў па-сапраўднаму адноўлены ва універсітэце. Прадстаўнік універсітэту, начальнік юрыдычнага аддзелу гэтай установы Валер Недаступ прэтэнзіі не прызнаў. Даказваў, што як адноўлены студэнт, Дмітр не мае права на канікулы. Пра ягонае захворванне адміністрацыя нічога не ведала. Універсітэцкі юрыст заўважыў нават, што парушальнікі паводле дэкрэту нумар 29 наагул не маюць права атрымліваць вышэйшую адукацыю. Аргументы юрыста выклікалі смех у залі, і суддзя Андрэйчык двойчы выдаляла з залі некаторых прысутных. Не быў дапушчаны па хадайніцтву адваката да судовага разбіральніцтва ў якасці прадстаўніка праваабарончага цэнтру БХК юрыст Гары Паганяйла. Расказваў Вячаслаў Кулік. Чацвёртага красавіка указам Александра Лукашэнкі была адмененая залатая акцыя. Чаму яна была ўведзеная і якую ролю выконвала ў эканамічнай палітыцы? Пра што сведчыць адмена залатой акцыі? Як гэта паўплывае на прыток замежных інвестыцыяў у беларускую эканоміку? Пра гэта сёння ў экспертызе свабоды гавораць эканамісты Леанід Злотнікаў і Міхал Залескі. Экспертыза свабоды ў нашым эфіры хвілінаў праз 15. Сярэдні ўзровень задаволенасці сваім здароўем залежыць ад узроўню даходаў у краіне. Гэта сведчыць нядаўняе даследаванне амерыканскага інстытуту Гэлапа ў 130 краінах свету. Аднак пры гэтым задаволенасць наўпрост не прывязаная да такіх паказнікаў, як сярэдняя працягласць жыцця ці распаўсюджанасць смяротных хваробаў. Тэму працягвае Алексей Знаткевіч. Паводле даследавання інстытуту Гэлапа, у краінах з вышэйшым роўнем даходаў людзі ў сярэднім больш задаволеныя сваім здароўем. Пры гэтым у багацейшых краінах задаволенасць здароўем у людзей сталага ўзросту не пагаршаецца гэтак жа рэзка, як у бяднейшых. Але шэраг краінаў усходняй Еўропы і былога Савецкага Саюзу, у тым ліку Беларусь, маюць надзвычай нізкія паказнікі задаволенасці здароўем, горшыя, чым у краінах з меншымі даходамі і карацейшай сярэдняй працягласцю жыцця. У спісе 130 краінаў сярод 20 найгоршых 11 дзяржаваў менавіта гэтага рэгіёну. На думку экспертаў інстытуту Гэлапа, гэта выклікана вышэйшымі чаканнямі жыхароў Усходняй Еўропы і былога Савецкага Саюзу, дзе людзі прызвычаіліся да больш надзейнай сістэмы аховы здароўя да распаду СССР. Гэтаксама ў шэрагу бяднейшых краінаў, дзе пашыраныя выпадкі ВІЧ-інфекцыі, да прыкладу ў Танзаніі, Зімбабве, Батсуане ці Кеніі, узровень задаволенасці здароўем нечакана высокі. Зноўку ж, эксперты тлумачаць гэта ўзроўнем чаканняў насельніцтва. На іх думку, людзі проста прызвычайваюцца да распаўсюджанасці хваробаў. Штогод амаль 80% насельніцтва Беларусі звяртаецца ў медычныя ўстановы. За мінулы год 78 тысяч на кожныя 100 тысяч насельніцтва, паводле статыстыкі, звярталіся з самымі рознымі праблемамі – ад рыніту і звіху пальца да сур'ёзных анкалагічных і кардыялагічных хваробаў. На што часцей за ўсё хварэюць беларусы, высвятляла Гіна Студзінская. На першым месцы ў Беларусі захворванні сардэчна-сасудзістай сістэмы. Прычым тэндэнцыя вельмі трывожная. Медыкі адзначаюць іх прыкметны рост. Распавядае начальнік управлення арганізацыі медычнай дапамогі Міністэрства аховы здароўя Ігар Броўка. Болезни органов системы кровообращения. Пятый год 2414, шестой 2419. Больш за палову усіх выпадкаў смерці, 55%, абумоўлены сердечно-сосудистыми захворваннями, хотя смяротность ад инфаркту миокарда штогод знижается амаль на 10%. Большая частка хворых на инфаркт миокарду вертается потым на працу, 88%. Але инфаркт, так бы мовить, молодее. Зарегистрованные выпадки инфаркту нават у 18-годовых. У 2007 годзе колькасць тых, хто захварэў на кардыялагічныя хваробы, зноў павялічылася, кажа Ігар Броўка. 2617. Ну, конечно, это ж общемировая тенденция. Дарэчы, у свете сардэчна-сасудзістыя хваробы і інсульты выступаюць прычынай смерці 17 мільёнаў чалавек штогод. Да 2020 году хваробы сэрца стануць галоўнай прычынай смяротнасці і інваліднасці ва ўсім свеце. На другім месцы ў Беларусі стаяць анкалагічныя хваробы, кажа начальнік управлення Міністэрства аховы здароўя Ігар Броўка. На 100 тысяч населения в пятом году было 367,2, в 206-м 374,4. Заболеваемость на 100 тысяч населения. Злокачественное новообразование. То бок штогод больш як 30 тысячам грамадзянаў Беларусі ставяць дыягназ – анкалагічнае захворванне. Усяго ж на анкалагічным уліку стаіць больш за 150 тысяч чалавек. Прафесар Мамолях, загадчык аддзялення НДІ анкалогіі Леонід Путырскі, так пракаментаваў гэтыя лічбы. Я могу сказать, что онкологические заболевания растут у всем свете, еще больше, чем у нас. У женщин все ж таки ваш профиль. Первый месяц рак молочных залозы так. А у мужчин? Рак легких. И все ж таки, наупрост, мы можем связывать это с Чернобылем, с внешними факторами? Ну, Чернобылем доказали только рак щитоподобной залозы, а все остальные пока не доказаны, хотя ж каждый разумеет, что не без этого. На третьем месте у Беларуси травмы и отручения, каже Игорь Броука. Травмы и отравления 7858. И 7937, ну, соответственно, 5-6 год. Все на 100 тысяч. Таким чином, на першым месцы у беларусаў кардыялагічнае захворванне, на другім – анкалогія, на трэцім месцы – траўмы і атручэнні. Расказвала Іна Студзінская. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская народная рэспубліка перамагла ў 1918 годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008-га. Пра гэта мы прапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008». Гэты конкурс прымеркаваны да 90-годзя Беларускай народнай рэспублікі. І сёння мы працягваем знаёміць вас з творамі, дасланымі на конкурс, і прапануем вашай увазе апавяданне Кастуся Сырэля «Малыш». Сёння гучыць другая частка апавядання. Гісторыя гэта пачалася амаль 6 гадоў таму, у канцы лістапада 2002-го. А калі яшчэ дакладней, то ў той дзень, калі адбыўся першы пробны рэйс хуткаснага экспрэсу Беласток-Смаленск. Якраз вечарам, пасля паспяховай рыбалкі на першым лёдзе, мы з Пятровічам сядзелі ў ягадцы, я частаваў яго віленскім класычным і па сёмым канале паказвалі гэтую падзею. Ну, вы памятаеце, камфорт, поўная страхоўка, хуткасць 310, ад Беластоку да Смаленску за 5 гадзін і ўсё такое. Калі дыктар стаў нешта тлумачыць пра магнітную падушку, злёгку падпіты Пятровіч, сірбануўшы з высокага кухля залацістага напою, сказаў: «А хочаш, Франак, я табе фокус пакажу? Нікому не паказваў, а табе пакажу, бо ты мне падабаешся. Ты на майго малодшага ўнука падобны». «Які фокус?» – спытаў я. «Ды гэту, якія? Магнітную падушку, во!» – адказаў Пятровіч. Я нічога не зразумеў, але перапытваць не стаў, ведаючы, што Пятровіч нічога не скажа, пакуль не прыспее час. Мы яшчэ крыху пасядзелі, дамовіліся на контрбалкі на наступную суботу. У нядзелю я збіраўся на імшу ў селішчанскі касцёл, ды і разышліся. Не, бадай не з таго я пачаў. Спачатку трэба патлумачыць, хто такі я і хто такі Пятровіч. Родам я з Беластоку, завуць мяне, як вы ўжо ведаеце, Франа, а жонка кліча Францішак. Скончыў адзін з лепшых у Еўропе Віленскі ўніверсітэт па спецыяльнасці іхтыялогія і лімналогія. Даволі рэдкая прафесія, але мне падабаецца. Жанаты, жонка мая з Чарнігава. Скончыла той самы Віленскі ўніверсітэт, там мы і пазнаёміліся, яна эканаміст. Працую я тут у нацыянальным парку Паазер'я. Я, старэйшы навуковы супрацоўнік, займаюся іхтыяфаунай і лімналогіяй. Жонка працавала ў Паазер'і менеджэрам па турызму, а цяпер пакуль займаецца дзецьмі. Нашай малодшай дачушцы 1,5, старэйшай 8. Нацыянальны парк Паазер'я з'яўляецца асобнай адміністратыўна-тэрытарыяльнай адзінкай і знаходзіцца пад крылом Нацыянальнай акадэміі навук БНР. Таму зарабляю я вельмі нядрэнна. Контракт у мяне на 30 тысяч талераў у год. Хапае з гакам, каб утрымліваць жонку з двума дзецьмі, мець новенькі джип Ford Middle 310 выдатнай менскай зборкі і аплочваць усе страхоўкі, не кажучы пра кватэру ў Дубраўцы на 90 метраў. Пахвалюся, мы з жонкай ведаем на дваіх 7 моваў, акрамя беларускай. Я польскую, нямецкую, крыху расейскую і літоўскую. Жонка расейскую, украінскую, ангельскую і іўрыт. Вось, здаецца, пра мяне і ўсё. Ну, а Пятровіч – гэта Пятровіч, так яго завуць усе. Хударлявы, невялічкага росту і на выгляд няпэўнага ўзросту жвавы стары з маршчыністым высушаны яблык тварам. Такому можна даць і 70, і 90. Жыве ён адзін у ягадках, у драўлянай хатцы без усялякіх камунальных выгодаў, што ў наш час вялікая рэдкасць. У яго нават тэлевізара няма. Часам ён узгадвае пра нейкую сваю радню, пра ўнукаў, але прынамсі за час маёй працы тут да яго ніколі ніхто не прыязджаў. Ды і сам ён, здаецца, таксама нікуды не выязджаў. Наогул ён не любіць распавядаць пра сябе, а я ніколі і нікому лішніх пытанняў не задаю. Гэта мой жыццёвы прынцып. Я нават не ведаў да ўчорашняга дня, колькі Пятровічу гадоў. Магчыма, з-за маёй ненавязлівасці мы з ім, ну, не тое, што сябруем, надто ўжо рознага мы ўзросту, а проста ходзім разам на рыбалку, пасля якой сядзім у якім-небудзь бары і няспешна пацягваем піва. Часцей за ўсё мы бываем тут, у ягадцы. У Пятровічу так зручней, ён жыве непадалёк. Пятровіч – выдатны знаўца тутэйшых мясцін і іх гісторыі. На пачатку маёй працы ў Паазер'і ён вельмі мне дапамагаў, да і цяпер дапамагае. У парку 80 азёр, назіраць за якімі мой службовы абавязак, а ён дасканала ведае, здаецца, усе. Але вернемся да малыша. Тады ён яшчэ не называўся так, ён наогул не меў імя. Як мы з Пятровічам і дамовіліся, у наступную суботу мы пайшлі на рыбалку. Я купіў дзве ліцэнзіі на крывое, хаця на гэта возера ліцэнзія даражэйшая, чым на іншае. Але так запатрабаваў Пятровіч, сказаўшы: «Мы ж з табой дамовіліся, я табе нешта цікавае пакажу». Надвор'е стаяла якраз на акуня. Ціхі марозны ранак, дрэвы ўсе ў шэрані, сонейка ззяе, хараство незвычайнае. Людзей на возеры не было відаць. Узімку адпачываючых і турыстаў наогул бывае мала, а мясцовыя, акрамя Пятровіча, рыбачыць на крывое амаль не ходзяць. Ліцэнзія дарагая, а возера капрызнае, можаш нічога і не злавіць. Звычайна мы едзем на маім фордзе куды-небудзь далей, на Бярозавае ці нават на Янова. А тут пайшлі пехатою. Ад Пятровічавага жытла да возера усяго з кіламетр. Прыйшлі на возера, адышлі метраў за 300 ад берагу. Пятровіч спыніўся, агледзеўся, адшукваючы запаветнае месца па нейкіх арыентырах. Прасвідравалі па 5-6 лунак, размоталі вуды. Глыбіня была метраў з 12. З паўгадзіны нічога не брала. Нарэшце Пятровіч упаўголаса прамовіў: «Ёсць». І праз якую хвіліну на лёдзе біўся кілаграмовы перкаф вятіліс. Ён быў амаль чорнага колеру, папярэчныя палосы амаль не выражаныя. Праз некалькі хвілін я таксама выцягнуў акуня, але крыху меншага і значна святлейшага. Клявала хвілін 20, не больш, потым як абрэзала. Пятровіч злавіў 4 акуні, я толькі 2. «Пятровіч, а дзе ж твой фокус?» – запытаў я. Пятровіч агледзеўся, прайшоў некалькі крокаў і дастаў з кішэні компас. Я падумаў, хай бы ён яшчэ GPS сюды прывалок, заблукаць баіцца ці што? Але Пятровіч трымаў у руках звычайны стары компас з магнітнай стрэлкай. «Глядзі», – сказаў ён і паклаў компас на лёд. Я прысеў над компасам. Стрэлка чамусьці доўга мітусілася, быццам забылася, дзе поўнач. Потым заспакоілася і паказала некуды ў напрамку сонца. «Нічога сабе», – падумаў я, – «там жа паўднёвы ўсход». Пятровіч перанёс компас метраў на 10 у бок. Стрэлка пасля няўпэўненых ваганняў утаропілася на захад. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз пра падзеі ў свеце. Расійская кампанія «Газпром» заявіла пра аднаўленне паставак газу ва ўкраіну. Іран адмовіўся ад сваіх перамоваў з Еўразвязам пра сваю ядзерную праграму. Джон Маккейн забяспечыў сабе неабходную колькасць галасоў для вылучэння кандыдатам на прэзідэнта ЗША ад рэспубліканскай партыі. Прэзідэнт Арменіі Роберт Качар'ян адхіліў заклікі міжнароднай супольнасці адмяніць надзвычайнае становішча ў Ерэване. Група краінаў-экспартэраў нафты АПЕК прыняла рашэнне захаваць нязменным аб'ём здабычы нафты, нягледзячы на рэкордна высокія цэны. Ватыкан і шэраг мусульманскіх лідараў ствараюць супольны форум, каб наладзіць рэгулярны дыялог. Тысячы афганцаў сёння выйшлі пратэставаць супраць перадрукоўкі ў дацкіх газетах карыкатуры на прарока Мухамеда, а таксама супраць дакументальнага фільма пра Каран, які мае выйсці ў Галандыі. А цяпер да беларускіх падзеяў. Моладзевы актывіст Максім Сергеец арыштаваны на 5 сутак. Суд цэнтральнага раёна суду ў Менску прызнаў яго вінаватым у распаўсюдзе ўлётак пра адзначэнне ў Менску 90-х угодкаў з дня абвяшчэння незалежнасці Беларускай народнай рэспублікі. У Бабруйску міліцыянты збілі палітыка Алеся Чыгіра і праваабаронца Ігара Ходзьку. Міліцыя ўварвалася ў прыватны дом, які выкарыстоўваецца тамтэйшымі актывістамі як грамадскі цэнтр, і стала выносіць з дому пакункі з газетай «Свабода», не паказаўшы ніякіх дакументаў. Паводле Алеся Чыгіра, яны з Ходзькам селі на падлогу, каб зашкодзіць міліцыянтам, і тыя збілі іх рукамі і дубінкамі. У Гомелі пачаўся разгляд скаргі актывіста Змітра Жалезнічэнкі на яго паўторнае адлічэнне з Гомельскага ўніверсітэту. Паколькі Змітер пасля паўторнага адлічэння быў у спешным парадку прызваны ў войска, дык скаргу ў суд ад імя падала ягоная маці Алла Жалезнічэнка. Вы на хвалях Радыё Свабода у пражскай студыі Сергей Навумчык. Хвіліну праз 14 запіс онлайн-канферэнцыі з Людмілай Грозновай. А цяпер экспертыза свабоды. 4 красавіка прэзідэнцкім указам была скасаваная залатая акцыя. Чаму яна была ўведзена, якую ролю выконвала і пра што звечыць яе скасаванне? Гэтае пытанне абмяркоўваюць эканамісты Леонід Злотнікаў і Міхась Залескі. Вядзе перадачу Валер Карабалевіч. Залатая акцыя была ўведзена ў Беларусі ў 1997 годзе. Яна была неабходнай часткай той сацыяльнай мадэлі, якая стваралася ў краіне шмат гадоў. Чаму яна была ўведзеная і якую ролю выконвала ў эканамічнай палітыцы? Спадар Злотнікаў. Золотая акция – звичайная справа при проведенні приватизації в Україні. І вона вводиться, і представник держави на гэтым приватизуємому підприємстві, і він назирає, каб приватизація проводилася в відповідності законам, каб гэта підприємство не банкрутили штучно і так далі. Але у представника держави не вельми шмат повномоцтв, і він не може вмешатися у оперативне керування підприємствами. Ви кажете про сусветную практику. Але ж я хочу отзначить, що наша білоруська акція – це зовсім не те, що сусветная практика. Там вводиться ця акція на 2-3 роки, і більше ніколи держава на це підприємство не звертається. У нас золотая акція була введена, представник держави отримав право оперативного керування, і він мог любое рішення дирекції підприємства відмінити, а більше назначити своє. Справа дійшла до того, що держава вводила золотую акцію на підприємство, якої ніколи не було державним, яке було створено приватними владальниками. Я маю на увазі підприємство МНПЗ+. Коли потребувалося переділити майомість у користь держави, тоді і вводилася золота акція. Зараз золота акція вводиться у випадках, коли, наприклад, підприємство знаходиться у рідному фінансовому становищі, може держава увести золоту акцію на підприємство, коли це підприємство 3 місяці не виплачує заробки і так далі. Такі великі повномоцтва держави, навіть на тим підприємстві, на яким давно вже нема там державної долі, пужали заміжних інвесторів. Господар Залєвський, а ви як би розтлумачили, чому була введена у Білорусі золотая акція і яку роль вона виконувала у економічній політиці? У 80-х годах минулого уже стагодзя Маргарет Тэтчер вельми поспяхова ажыццяўляла выкарыстанне гэнага інстытуту, таму што ён замыслены як інструмент па абароне нацыянальных і грамадскіх інтарэсаў. І вот тут высветляецца, што самае галоўнае ў жыцці не што рабіць, а як рабіць. І калі гэна пачалі рабіць мы, то гэныя добрыя намеры не зусім добра спраўдзіліся, таму што ў нас адбывалася інтэнсіфікацыя выкарыстання гэна інструменту ў тым плане, што пашыралася сфера яго на ўжывання. Увялі то ў 97-м годзе быў указ 591, а ў 2004-м годзе 125-м указам дзейнасць гэных залатых акцій не звузілі, а пашырылі. Замест таго, каб скараціць гэна па меры таго, як праводзілася прыватызацыя, у нас згортавалася прыватызацыя, а выкарыстанне залатой акцыі пашырялася. Умяшальніцтва ў дзейнасць прадпрыемства рабілася нормай, і гэна безумоўна насцярожвала інвестараў, таму што пагаршала інстытуцыянальны патэнцыял нашай краіны. Дзяржаўныя чыноўнікі ўвесь час цвердзілі, што залатая акцыя амаль не ўжываецца беларускімі ўладамі, таму нельга казаць, што яна перашкаджае інвестыцыі. Аднак эксперты і інвестары лічылі, што гэты інструмент у руках уладаў моцна перашкаджае развіццю бізнесу інвестыцыям у беларускую эканоміку. Так ці сапраўды залатая акцыя перашкаджала прыцягненню інвестыцый, асабліва замежных, спадар Злотнікаў? Треба разглядаць уплыў золотой акцыі на прыцягненне замежных інвестыцый у комплексе з другімі фактарамі. А па-другое, ўсё ж такі я асабіста памятаю 20 або 30 выпадкаў, калі золотая акцыя на самай справе уводзілася ў дзеянне. І ніхто не застрахаваны асабіста, што дзяржава не прыменіць і да яго гэтыя меры. Господар Залевский, вы так само лечите, что этот инструмент, золотая акция, была таким дамокловым мечом, який висел над инвесторами, особливо замежными, и отпужвал их от белорусской экономики? Люди ж не палаўскія сабачкі, і не трэба многа прыкладаў, і не трэба многа разоў біць, каб зразумець, што больна. Гэна інстытуцыя была ўвесь. Парадак правапрымянення, ён увесь час пашыряўся, і нарэшце былі зачэпленыя досыць буйныя інтарэсы. Згаданы прыклад МНПЗ+, здольны быў напалохаць вельмі і вельмі многіх людзей. Беларусь прадавала сваю долю Слаўнафты. Кошт пытання быў 210 мільёнаў даляраў. Гэныя грошы былі ўнесены на тое, каб усталяваць кантроль над вельмі вялікімі актывамі. А потым аднекуль з'яўляецца МНПЗ+, з невялікай долей акцыяў, і калі на гэным МНПЗ+, уводзіцца залатая акцыя, то баланс інтарэсу ў велізарным мазырскім камбінаці, ў Слаўнафце цэлай, мяняецца. Дык колькі трэба разоў інвестара ўбіць па лбе, каб яны зразумелі, што залатая акцыя, яна небяспечна. Можна казаць, што апошнім часам беларускія ўлады ўзялі курс на пэўную эканамічную лібералізацыю. Уведзены заяўны прынцып рэгістрацыі суб'ектаў гаспадарання, з'явіліся льготы для інвестараў у малых гарадах, свабодных эканамічных зонах і іншых. Вось уведзенне залатой акцыі таксама сведчыць пра развіццё новай тэндэнцыі ў эканамічнай палітыцы. Дык чаму адмянілі залатую акцыю, пра што сведчыць гэтыя захады ўладу? гаспадар злотнікаў. Свідчить об тим, що потрібні гроші. Тому керівництво держави поставило питання, каб суб'єкти господарення притягували не кредити, а прямі заміжні інвестиції. Це приходить інвестор, він ризикує своїми грошима, уходить у долю на яким підприємство або сам створює підприємство і так далі. Держава бачить, каб не утягуватися у фінансову піраміду, потрібно змінити політику притягнення інвестицій. А прямі заміжні інвестиції не йдуть, коли в Україні немає достаткових умов для їх. Тому і приходиться керівництву ці умови створати. Ви слухаєте експертизу «Свободи» на тему «Чому скасували золоту акцію?». Господар Залєзський обичаєм тлумачиться адміну золотої акції владами. Наспела пільна потреба показати світу, що ми не такі страшні, як некоторим являється. Це символічний акт, тому що інвестиційна привабність, інвестиційний потенціал праз адміну геної акції не узростає імкліво, і він там не подвоїться, не потроїться. Це тільки зміна символу, це знак того, що ми відчиняємо двері. А причина це погаршення платіжного балансу, тому що ми маємо у гандлі адмовне сальдо. Ми мусимо неким чином перекривати от гену дірку, яка утворяється за закупок російських енергоносбітів, за російського газу. Для того, каб не брати справді позики, для гена треба показати, що у нас нормальна ситуація для того, каб прийняти заміжні інвестиції. Але я хочу, як і колега, підкреслити ще раз, що гена не є визначальним, тому що цілий комплекс причин, по яких люди не йдуть до нас з великими грошима. У офіційних коментарах виказується думка, що адміна золотої акції буде содійнічати притоку заміжних інвестицій у білоруську економіку. А ось незалежні експерти виказують великий скепсис. Дик як повпливає адміна золотої акції на об'єм заміжних інвестицій? Господар Злотніков. Я так само виказав свій скепсис. Тому що шмат других умов. Наприклад, великий податковий прес. 50% валового внутрішнього продукту держава забирає у свої руки. Це вельми великий узровень податкової нагрузки, а, наприклад, у Росії на 10% менш, у Литві менш на 1/3 частку. Чому інвестор повинен сюди укладувати гроші, а потім платити великі податки? Він може ці гроші відвести і у сусідні країни. Шмат других умов. Ну, наприклад, ще, коли сюди йде серйозний інвестор, і він повинен заключити інвестиційний договор з чиновниками, і умови його інвестиції диктуються не законом, а так, як він договориться з чиновником. А серйозні інвестори під цим зразу розуміють хабар, і вони не вельми йдуть у таку країну, де корупція розвита. Можна привести шмат прикладів, коли держава міняє правила гульні угод некілька разів, виходить коли 2000 нормативних актів, які міняють правила гульні. Це так само оштраховує інвестора. Каб сюди прийшов інвестор, каб прийшли заміжні інвестиції прямі, потрібна відкрита економіка. Вона в нас не вельми відкрите. І ось гэтыя митныя пошліны і великий час на гэтыя митныя справы, якія тратять підприємства і так далі. Я зараз не ставлю таку задачу перелічити усе, що потрібно адмініть, каб інвестор був у ровних умовах, як у Польщі, як у Венгрії, або як у Литві, або навіть як у Росії. Гэта шмат чого потрібно зробити. Тому сподіватися тільки на одну вельми добрую і корисну справу адміни золотої акції сподіватися нельга. Треба робити шмат чого іншого. Каб сюди прийшов заміжний інвестор. Ось учора Олександр Лукашенко приймав представників турецького бізнесу і казав, що заміжні інвестори повинні клопотитися про соціальну оборону білоруських громадян, коли їм укладають сюди гроші. Мені подається так само вельми цікавий штрих про політику білоруських уладів відносно заміжного бізнесу. Господар Залєзський, а ви як лічите, чи повпливає моцна адміна золотої акції на притягнення заміжних інвестицій у Білорусь? Кажуть так, що перший крок – на половину дороги. Але у нас сподіватися, що за першим кроком будуть наступні, вельми тяжко. Кажуть, що оптиміст – на звичайно кепско інформований песиміст. То оптимізму у мене нема, стає причина, що покуль що не зрозуміло нічого з землею. Інвестори приходять на певне місце. Так ось, лепш за любую золоту акцію дійничає наше ставлення до землі. Згадайте, коли вокзала був Макдональдс. На 99 років підписали вони домову. І що? Там нешта вже нема. нема Макдональдса. Вот у чем проблема. Людям не зрозумело два основных принципа. Первое – это то, что уласность не является недотыкальной, а другое – что домовы могут меняться в ходе гульни. Вот покуль генные два принципа капиталистичные не усталюются в нашей краине, никто не будет надто сюда кидаться за выключением экзотичных инвесторов. Коли до нас пойдут гроши с Америки, с Японии, с Франции, с Великобритании, с Немеччины, вот я скажу, пошли инвесторы. А покуль что, это гульни рызыка. Инвесторы к нам не идут. У 2007 году прямые замежные инвестиции у агульной колькости инвестиций в белорусскую экономику створили меньше 1%. У свете, у среднем, замежные инвестиции в Украинах складывают 10-16% от объема инвестиций в Украине. У экспертизе «Свободы» брали удел экономисты Леонид Злотников и Михась Залесский. Вел передачу Валер Карабалевич. Запис онлайн-конференции с Людмилой Грозновой после того, как мы познакомим вас с основными подеями дня. Молодевый активист Максим Сергеец арештаваны на 5 суток. Суддя Центрального суду Минску Татьяна Павлючук признала Сергеца виноватым у распаўсюдзе листовок с информацией об означении у Минску 90-х угодков с дня обвяшчэння незалежности Белорусской Народной Республики. У Бабруйску сёння адбыўся ператрус у офісе аб'яднаных дэмакратычных сіл. Адзін з лідараў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» былы палітвязін. Дмітрий Ташкевіч узнагароджаны ордэнам свабоды імя Кастуся Каліновскага. Заснавальнікамі ордэна свабоды сталі моладзевыя арганізацыі Беларусі і беларускай дыяспары. Калегія Магілёўскага абласнога суду не задаволіла касацыйнай скаргі журналістаў крычаўскай газеты «Вольны горад» Владзіміра Кудраўцова і Валерія Бысава. Журналісты павінны на працягу месяца выплаціць рэдактарцы газеты крычаўскага райвыканкаму «Ленінскі кліч» Тацяне Іўкінай 500 тысяч рублёў кампенсацыі. У горадні пачаўся паказ стужак 10-го фестывалю праваабарончых дакументальных фільмаў «Адзін свет 2008». А цяпер у нашым эфіры перадача «Гость на свабодзе». Сёння ў інтэрнэце на вэб-сайце Радыё Свабода адбылася онлайн-канферэнцыя з намеснікам старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі, кіраўніком праваабарончага альянсу Людзьмілай Грозновай. Прапануем вашай увазе фрагмент онлайн-канферэнцыі. Людмила, ваше стаўленне да праекту атамнай электрастанцыі, рашэнне прынята без захавання адпаведных працэдур, цяпер рыхтуецца закон аб атамнай энергетыцы. Што вы на гэта скажаце? Тут ёсць некалькі аспектаў. Калі гэты праект будзе рэалізоўвацца з дапамогай Расіі коштам яе інвестыцыяў, дык гэта яшчэ ў большай ступені прывяжа Беларусь да яе ўсходняй суседкі. Другі аспект – стварэнне нейкай міфічнай пагрозы для Захаду, шталту таго, што робіцца ў паўночнай Карэі. І тады ў адносінах Захадаў для ўлады з'яўляецца яшчэ адна магчымасць для палітычнага гандлю. Захад разумее небяспечнасць гэтага праекту, будзе ісці на саступкі дзеля таго, каб Беларусь спыніла праектныя работы, адмовілася ад гэтай ідэі. Добры дзень. У мяне адно пытанне. Калі вызваліць незаконна асуджанага Казуліна, ці ўсё магчымае для гэтага робіцца? Я ведаю, што ўжо былі дзве даты, калі ўлада павінна была дакладна вызваліць Казуліна. Гэта павінна была адбыцца пад ціскам заходніх краінаў, США і Еўрапейскага звязу. Улада пакуль гэтага не зрабіла. Ці дастаткова робіцца для таго, каб вызваліць Казуліна? У грамадзянскай супольнасці, у палітычных партыях, дзеячы культуры, праваабаронцы шмат зрабілі, каб імя яго не знікала з незалежных СМІ і пастаянна абуджала сумленне грамадзян і улады. Я лічу, што мы не склалі рукі і робім магчымае ў гэтых абмежаваных умовах для вызвалення Казуліна і іншых палітзняволеных. Сёння такім палітзняволеным з'яўляецца яшчэ і Андрэй Кім. У справе вызвалення Казуліна трэба аддаць належнае і самаму Казуліну, яго галадоўцы. Ягоная стойкасць захапляе і прымушае да дзейнасці і міжнародныя структуры, камітэт па правам чалавека ООН, які прыняў рэзалюцыю, і беларускіх грамадзян, якія ведаюць, што нехта сядзіць за іх свабоду. Ну і апошні фактар у справе вызвалення Казуліна – гэта негуманная пазіцыя самой улады. Той, што Александра не адпускалі цягам некалькі сутак на развітанне са сваёй жонкай Ірынай, выклікалі ў грамадства абурэнне дзеяннямі улады і спачуванне да самага Казуліна. Як вы оцениваете деятельность створенной вами Харты 97? Я была не одним подписантом Харты 97 и не одним ее створальником. Цудовная идея, протяг традиций Харты 77. И она натхнила шмат людей тут, у Беларуси. И в вельми тяжкие годы, с 97 по 99 годы, деятельность организации была чутная и тут, у Беларуси, и у замежжи, и адекватно шматким оцененная. У непростых умовах мы дейничали. Демократичные процедуры имели обвиноваженные махчимости у организации. Тем не меньше, опыт позитивный. Спадарня Людмила, хутка, Міжнародны дзень жанчын 8 сакавіка. Віншую вас са святам. Ці вы не святкуеце яго, лічыце яго камуністычным атавізмам? Святкую, як і ўсе, на працы, калі мужчына віншуюць сваіх калег жанчын. Прыемная ўвага і ўдзячнасць за гэта. Наконт камуністычнага атавізму, канешне, вялікае пытанне, вельмі вялікае пытанне аб становішчы жанчын у грамадстве і пра саму грамадства. Калі один раз у год публично выказывать повагу жанчынам, дык гэта ўсё роўна нічога не зменіць. Жанчына не дасягне раўнапраўя і не зробіцца асобай з магчымасцю рэалізоўваць усе свае здольнасці. Каб пераадолець дыскрымінацыю жанчын, неабходна мяняць усё грамадства. У палітыцы культываваць свабоду і канкурэнцыю. У эканомікі такія ж празрыстыя канкурэнтныя працэдуры свабоднага рынку. І тады коштам новых правілаў гульні прасоўваецца, вылучаецца на нейкі больш высокія прыступкі, будуць самыя лепшыя і жанчыны, і мужчыны. Фактар полу іерархічнага становішча не будзе мець істотнага значэння. Тут можна размаўляць і пра культуру, і ідэалогію. Калі патрыархальная культура жорстка замацоўвае нейкія функцыі і за мужчынамі, а нейкія за жанчынамі, дык новая сучасная еўрапейская культура уносіць іншыя прыклады паводзін. Але пакуль у нашым грамадстве патрыархальнасць падтрымліваецца да еўрапейскасці, афіцыоз у всякім разе ставіцца з падозраннем. А гэта пытанне часу і доўгіх намаганняў, змены палітычных і эканамічных правілаў гульні, паколькі цягам аднаго пакалення ён не вырашыцца. Спадарня Людмила, вы давно і стала працуеце ў дэмакратычным руху, але не вельмі часта можна пачуць ваше выказванне. Як вы ацэньваеце агульную сітуацыю ў краіне ў аб'яднаных дэмакратычных сілах? Якія крокі павінны рабіць зараз, на вашую думку, дэмакратычныя сілы? Пытаецца ў Людмілы Грозновай Алесь Стральцоў з Менску. Першае. Пачатку пра сітуацыю ў краіне. Пік аўтарытарнага правлення пройдзены. Піетэт да ўлады прыкметна аслабіўся. Эканамічныя рэсурсы абмяжоўваюцца як унутры краіны, так і з боку Расіі. Важнейшым паказчыкам для краіны, краіны з малой адкрытай эканомікай, з'яўляецца знешняя гандлёвая сальда. І справіцца з гэтай сітуацыяй улада пакуль не ў стане. Дамоклавы меч усё больш набліжаецца. І гэта можна прывесці да наступных вынікаў. Беларускі рубель будзе дэвальваваны, інфляцыя ўзрасце, эканамічнае становішча ускладніцца яшчэ больш сур'ёзна, чым цяпер. І тады ўзніклі рэальная палітычная пагроза для ўлады. Народ пакуль маўчы, паколькі яго больш ці менш задавальняюць эканамічныя ўмовы. Як толькі сітуацыя зменіцца, ад падтрымкі народа нічога не застанецца. Другое. Цяпер пытанне пра сітуацыю ў аб'яднаных дэмсілах. Я б не абмяжоўвала грамадзянскую супольнасць толькі аб'яднанымі дэмакратычнымі сіламі і таксама не скатвалася на такі крытычна-песімістычны лад. Я не хочу нікога закранаць, але ўсё пазнаецца ў параўнанні. У мінулым годзе была на маршы незгодных у расійскім горадзе Самара. Там было некалькі сотняў удзельнікаў, амаль столькі ж журналістаў. У Беларусі, у Мінску, на маршы, на буйных масавых акцыях выходзіць некалькі тысяч чалавек. І гэта пры тым, што тут больш жорсткі аўтарытарны рэжым. Гэта ў выніку, тым ліку і высілку беларускіх сілаў. Кожны, хто займаецца апазіцыйнай справай, працай, вельмі шмат чым ахвяруе. Сваёй працай, якую часта можна згубіць, сваёй сім'ёй, дзе не заўсёды знаходзіцца разуменне, сваімі іншымі страчанымі магчымасцямі зарабіць у бізнесе, альбо за мяжой можна значна больш. Таму кожнаму, хто ў Беларусі займаецца палітычнай дзейнасцю, трэба аддаць належнае, пакланіцца. Што да крокаў, якія павінны рабіць зараз дэмакратычныя сіны, гэта залежыць ад таго, пра доўгатэрміновыя кампаніі, як мы ўдзельнічаем, на якіх умовах, да якога часу ўдзельнічаем. І тое, што ёсць агульны спіс узгодненых кандыдатаў ад АДС на практычна кожную акругу, гэта вельмі добра. Калі прыгадаць вопыт мінулых парламенцкіх выбараў, дык гэтага агульнага спісу не было. Сёння мы дасягнулі больш ступені спеласці, навучыліся саступаць адзін другому дзеля прасоўвання агульнай справы. Але вызначэнне таго спісу толькі першы крок. Як толькі будзе абвешчана кампанія, неабходна максімальна эфектыўна працаваць з выбаршчыкамі, культурна, без агрэсіі, разумеючы, у якім стане знаходзяцца нашы людзі. І ў той жа час дастаткова жорстка і узгоднена дзейнічаць у дачыненні з уладамі. Што маецца на ўвазе? Калі ўлада не зменіць умову назірання за выбарамі, магчымасці ўдзелу нашых людзей у выбарчых камісіях, калі мы будзем бачыць, што выбары зноў ператвараюцца ў спектакль, дык усім кандыдатам ад АДС неабходна будзе здымацца з выбараў. І на конт такога пашыранага аспекту, што рабіць? Трэба ісці да людзей, ствараць востравы публічнай свабоды, весці дыялог неабыяквымі людзьмі. Канешне, не пакідаць з паздзяваннем на дыялог з уладай, не зачыняць, не брызгаць дзвярыма, не становіцца ў позу. І гэта неабходна для самой краіны, для яе незалежнасці і будучых дэмакратычных пераўтварэнняў. У свой час вас фактычна паставілі перад выбарам альбо АГП, альбо рух за свабоду. Якое было ваше рашэнне і ці можна уседзець на двух стульях? Мене ніяк ніхто не ставіць перад такім жорсткім выбарам. Мае ідэі як былі маімі ідэямі, такімі і засталіся. Здараюцца, канешне, нейкія праблемы паміж людзьмі. Гэта непазбежна ў кожнай сферы дзейнасці, тым больш у пазіцыйнай, дзе людзі гадамі робяць невялікія вялізныя намаганні, не бачаць выніку. І такая незадаволенасць можа адбівацца на асабістых узаемаадносінах. Але сітуацыя мяняецца, з'яўляюцца новыя перспектывы, і людзі пачынаюць жыць новымі спадзяваннямі. Я лічу, што адзін лідар нашмат мае больш вагі і значнасці, чым некалькі асоб, якія ўвасабляюць апазіцыю. Ваша адносіны да Александра Мілінкевіча? У мяне асабістыя станоўчыя адносіны да Александра. Ён вельмі адукаваны, інтэлігентны, разумны чалавек, які шмат зрабіў для Беларусі, яшчэ шмат зробіць для гэтай краіны. Але для таго, каб змяніць сітуацыю, адных намаганнях ягоных будзе недастаткова. Выцягнуць увесь воз праблему магчыма з дапамогай складання ў высілках і яго, і Казуліна, і Свярынца, і Лебецькі, і Саннікава, і Статкевіча. Гэта калі казаць пра палітычных лідараў. А ў больш шырокім кантэксце гэта немагчыма зрабіць без падтрымкі беларускай інтэлігенцыі, такіх людзей як Бураўкін, Барадулін, Гілеш, Арлоў і іншыя. Украінскіх варыянтаў мы проста не можам сябе дазволіць. Вельмі шмат нацярпеліся, вельмі вялікую цану ўжо заплацілі. Людміла, што мацуе вашу прыгажосць і духоўны свет? Можна тут наконт такой духоўнага свету сказаць. Напэўна, прыклад іншых людзей. Выхаванне, закладзенае ў дзяцінстве, адукацыя, атрыманая ў маладосці ў наступныя гады. І адказнасць перад маёй дачкой, якую нарадзіла не для прыніжэння і рабалепства, а для годнага і свабоднага жыцця. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы пераўтварыліся ў нейкую кволую расліну. Што робіцца для таго, каб улада пайшла на саступкі, як гэта было ў пачатку 90-х гадоў? Пытанне зададзена з берасця. Мне падаецца, што звычайна наш стэрэатып прыніжэння ўласных дасягненняў, перабольшвання ўнутраных разнагалоссяў і адпаведна правакаванне міжасобных канфліктаў. Лепей больш адэкватна ацэньваць уласныя высілкі, пакайней разбірацца з праблемамі і рухацца далей. Не ўсё так сумна, як здаецца, альбо як камусьці хочацца гэта паказаць. Апазіцыя ў краіне існуе, яна нікуда не з'ехала, як у Узбекістане. Апазіцыя каардынуе свае высілкі і з кожным годам робіць гэта больш прафесійна. Апазіцыя выводзіць тысячы людзей на вуліцы. Апазіцыя на мінулых выбарах выбрала адзінага кандыдата ў прэзідэнты. Апозіцыя зараз вылучыла адзіных кандыдатаў па акругу на парламенцкія выбары. Але перамены ў грамадстве не могуць быць дасягнуты з дапамогай высілкаў некалькіх партыяў, некалькіх сотнях арганізацый. Перамены ў грамадстве могуць быць дасягнуты коштам унёску кожнага неабыякавага чалавека ў гэтай краіне. Мы пакуль трымаем гэты факел запаленым і чакаем, што гэтае святло пабачаць усе і пажадаюць пайці за гэтым святлом. І на завершэнне нашай онлайн-канферэнцыі, Людміла, ваше пажаданні слухачам Радыё Свабода і наведнікам нашага вэб-сайту ў інтэрнэце. Жадаю не губляць надзеі і пашыраць вакол сябе поле свабоды на сваёй кухні, сярод сваіх блізкіх, сярод суседзяў. Будзем разам. Вы слухалі запіс онлайн-канферэнцыі з Людмілай Гразновай. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях у дыяпазоне 31 метр, частоты 9725 і 9865 кГц, а таксама на сярэдняй хвалі 490 метраў на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!